Karasu'da pazar var, Karasu'da pazar var. Nazmiye'mde nazar var, oy niyap, vay niyap, yar niyap, vay vay. Nazmiye'mde nazar var, oy niyap, yar niyap, vay niyap, vay vay. Çok nazlanma Nazmiye'm, çok nazlanma Nazmiye'm. Senden daha güzel var, oy niyap, vay niyap, yar niyap, vay vay. Senden daha güzel var, oy niyap, vay niyap, yar niyap, vay vay. Grandan mı indiniz, Grandan mı indiniz, vapura mı bindiniz, oy niyap, yar niyap, vay niyap, vay vay. Vapura mı bindiniz, oy niyap, yar niyap, vay niyap, vay vay. Birer birer baş olmaz, birer birer baş olmaz, cümleten hoş gel.